İmanın bizde devamlı kalıp çıkmaması için. 1. Gaybe iman etmelidir. 2. Gaybi ancak Allahü Teala ve onun bildirdiklerinin bileceğine inanmalıdır. 3. Haramı haram bilip itikad etmelidir. 4. Helali helal bilip itikad etmelidir. 5. Allahü Teala'nın azabından emin olmayıp daima korkmalıdır. 6. Allahü Teala'dan ümmit kesmemelidir. Mürtet olacak şeyi inkar etmesi de tövbe olur. Mürtet tövbe etmeden ölürse cehennem ateşinde ebedi olarak azap görür. Bunun için küfürden çok korkmalı, az konuşmalıdır. Hadis-i şerifte hep hayırlı, faydalı konuşunuz yahut susunuz buyuruldu. Ciddi olmalı, latifeci, oyuncu olmamalıdır. Akla, insanlığa uygun olmayan şeyler yapmamalıdır. Kendisini küfürden muhafaza etmesi için Allahü Teala'ya çok dua etmelidir. Şimdi imanı olduğu halde ileride imanının gitmesine sebep olan şeyler. 1. Bid'at sahibi olmak. Yani itikadı bozuk olmak. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği itikattan çok az da olsa ayrılan sapık veya kâfir olur. 2. Zayıf yani amelsiz iman. 3. 9 azasını doğru yoldan çıkarmak. 4. Büyük günah işlemeye devam etmek. 5. Nimet-i İslam'a şükrünü kesmek. 6. Ahirete imansız gitmekten korkmamak. 7. Zulmetmek. 8. Sünnet üzere okunan ezan-ı Muhammediyi dinlememek. 9. Anaya babaya asi olmak.